しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 プライドの高いおめえが強くなりてえだけで、あんなやつに支配されたってのか。 俺は昔の俺に戻りたかったんだ。残忍で冷酷なサイヤ人の俺に戻って何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。 邪悪な戦士に戻ったベジータと孫悟空の壮絶な戦いは続いた。そしてそのダメージエネルギーを受け魔人ブーの弾は、ついに封印は解かれた。とうとう恐ろしい怪物魔人ブーがその姿を現すか。復活させない抵抗のカメハメハ。 oczekiwane przybycie。 Długo czekałem na tę chwilę. Nareszcie ujrzę mojego bubu. Cieszysz się? To za słabo powiedziane. Moje serce bije tak mocno, jakby za chwilę miało eksplodować. Oczywiście mam na myśli eksplozję radości. Pośpiesz się, bubu. Czekamy na ciebie. Ciekawe, jak wyglądasz. Mam nadzieję, że oczekiwanie nie osłabiło go. Co ty opowiadasz? Na pewno jest w świetnej formie. Zechcę z pewnością rozprostować kości. Tata musi być poważnie ranny. Przez rany wydobyła się energia, którą pochwycił Bubu. Jak mogłem dopuścić do walki z Vegetą? Za późno, chodźmy stąd. Tu jest niebezpiecznie. Co? Nie stój tak, chodź, idziemy. Nie mówisz poważnie. Przy odrobinie szczęścia może uda nam się z powrotem zamknąć Bubu w kuli. Chcesz, to idź, ja zostaję. Nic nie rozumiesz, już za późno. Bubu zaraz wyjdzie, to nieuniknione. Trzeba było wcześniej coś zrobić. Jeżeli tu zostaniemy, nie wyjdziemy z tego cało. Nie znasz Bubu, on jest potworny. Załatwi nas jednym ciosem. Na pewno nie można go w jakiś sposób powstrzymać? Niestety nie, proszę cię, chodź stąd. Nie jestem tchórzem. Idziemy. Dobra, Bubu, ostrzegam cię. Jeszcze się spotkamy. Co robisz? Miałeś się nim zająć, Dabla. O, przepraszam. Postawię wszystko na jedną kartę. Son Gokan, nie. Trunk, zatrzymaj się. Co ci jest? Od kilku chwil mam dziwne uczucie, jakby niedaleko stąd wybuchła bomba. Czuję to samo. Musiał to być gigantyczny wybuch. Rozejrzyjmy się. Powtórzyło się. Od tego wybuchu rozbolała mnie głowa. Widziałeś te ptaki? Przed czymś uciekają. Co je tak przestraszyło? Myślisz, że to sprawka czarnoksiężnika? Kto wie? Co się dzieje? Trzęsienie ziemi? Przemów do nich. Może wtedy zostaną na miejscu. Kto? Ja? Nie należy ulegać panice. Poza tym już po raz trzeci odkładamy ceremonię wręczenia nagród. Moja nagroda. Wciąż jej nie otrzymałem. Nie odejdę stąd bez pieniędzy. Przynieś je tutaj. W tym zamieszaniu to niemożliwe. Szanowni państwo, proszę grzecznie wrócić na miejsca. Tak długo jak jestem z wami, nic wam nie grozi. Ochronię was. Możecie na mnie liczyć. Za 5 minut zaczynamy ceremonię wręczania nagród. Słyszeliście? Herkules jest z nami. Dziękujemy, mistrzu. Przy tobie nie musimy się niczego obawiać. Siadajmy. Niech żyje Herkules. Udało się. Posłuchali mnie. Mam wielki autorytet. Ziemia nigdy nie drży bez powodu. Ziemia jest rozgniewana. Coś się stało. Powinniśmy się gdzieś ukryć. Znowu nigdzie nie widzę Son Gotena. Wykapany tatuś. Gdzie się podziały moje dzieci? Tatusiu, jestem nieszczęśliwa. Co mam począć? Drogo mi za to zapłacisz, Łotrze. Panie, czy mogę nauczyć go dobrych manier? Nie przejmuj się, Dabla. Może sobie strzelać do woli ognistymi kulami. Na Bubu to i tak nie zrobi wrażenia. Tracisz czas, mały. On i tak wyjdzie. To się jeszcze okaże. Bubu, jestem tutaj. Nadeszła wielka chwila. Jest pusta. Niewiarygodne. Jak to możliwe? Ktoś tam powinien być w środku. To wcale nie jest zabawne. Bubu, wychodź natychmiast. Nie żartuj sobie. Spodziewałem się tego. Żal mi ciebie, Babidi. Ocaliłeś ziemię, mały. Bubu nie przeżył twojego ataku. Mogą sobie wstrzykiwać weń tony energii, ale i tak go nie ożywią. Jesteśmy uratowani. Nic tu po was. Uciekajcie stąd. Nie słuchaj go, panie. Nie będzie nam rozkazywał. We dwóch zapanujemy nad tą planetą. Vegeta też jest po naszej stronie, nawet jeżeli nie zupełnie kontrolujesz jego myśli. Tak bardzo zależało mi, by pomścić śmierć mojego ojca. Nie warto płakać, Babidi. Przegrałeś. Nie pozwolę się obrażać. Dabla, pozbądź się go raz na zawsze. Nie cierpię go. Proszę bardzo. Son Gokan, zajmij się Dablą, ja rozprawię się z Babidim. Mam z nim stare porachunki. Ale uważaj na ślinę, Dabli. Pamiętaj, co powiedział ci ojciec. Wykorzystaj gniew. On doprowadzi cię do zwycięstwa. Gdy już cię całkowicie opanuje, pokaż wrogowi, co naprawdę potrafisz. Musimy za wszelką cenę bronić pokoju na ziemi. Liczę na ciebie. Son Gohan, il faut préserver la paix à tout prix, je compte sur toi. Non, to nie jest takie proste. Mam złe przeczucia. Nie wiem dlaczego, ale odczuwam coś dziwnego. To coś jest niedaleko. Mów jaśniej, co masz na myśli? Widzisz ten dym ulatniający się z kuli? To jakaś sztuczka. On ma rację, ten dym jest jakiś dziwny. Jakby wielka chmura, patrz, stale rośnie. Musi być jakieś wytłumaczenie. Nie powiesz chyba, że... Jest świetny. Nie pokazałem mu jeszcze wszystkiego. Ta chmura nie wróży nic dobrego. Co się dzieje? Kołysze się we wszystkie strony. Nabiera kształtu. Najjaśniejszy panie, to on? Bubu? Wygląda niewinnie. Widzę go po raz pierwszy. Tylko Neptun widział go już wcześniej. Ja znam go tylko ze zdjęcia. Nie dajmy się zwieść pozorom. To ma być ten Bubu? Przecież to wielkie dziecko. To on. Nigdy nie zapomnę tej twarzy. Prześladuje mnie w snach co noc. Witaj na ziemi, Bubu. Inaczej sobie ciebie wyobrażałem. Bubu, niech cię uściskam. Nie wygląda groźnie. Chodźmy stąd. Nie może mnie zobaczyć. Nie teraz. Nie mamy się czego bać. Uspokój się, Neptunie. Jestem od niego silniejszy, nie boję się go. Je suis beaucoup plus fort que lui. Tu n'as rien à craindre. Quoi? Co ty o nim wiesz? Nie widziałeś go w akcji. Wiem, nie jest mocniejszy ode mnie. Tak się cieszę. Poczekaj, chodź do mnie. Gotów? Poczekaj, przestań. Nie czujesz żadnych dziwnych wibracji? Pojawiło się nowe źródło energii o fenomenalnej mocy. Wszyscy czekali na tę chwilę. Zjawił się potwór o twarzy dziecka i o imponujących rozmiarach. Czy rzeczywiście jest aż tak okrutny, jak głosi legenda? ってのはオラたちの手に負える相手じゃねえ。 もう遅い。私たちは二人とも生きては帰れないでしょう。 次回ドラゴンボール Z 絶望へ一直線嘆きの海王神。 そんな、この僕が逃げることもできないなんて。